राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 20 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुनने पर याद नहीं रहती है और समझते नहीं है इस बात आई नहीं करके ही तो आज एक बात बताऊं समझ जाए याद रह जाए और बहुत काम हो जाए। देखो ये 4-5 बातें हैं। मानो जगत में परमात्मा है और परमात्मा में जगत है ये दो और जगत परमात्मा का है तीन और जगत ही परमात्मा है चार बातें हुई। अब वो क्या सो रहा है याद करो तो ठीक है। जगत में परमात्मा है और परमात्मा में जगत है और जगत सब परमात्मा का है और जगत ही परमात्मा है चार बातों में। चार बातों में जगत के मालिक परमात्मा है जगत परमात्मा का है ये बात सुगुण है बहुत सरल है। जगत ही परमात्मा है ये ज्यादा कठिन है परंतु जगत परमात्मा का है ये बहुत सरल है बड़ी लाभदायक है। ये जगत परमात्मा का है तो आप अपने को जगत में समझते ही हैं तो फिर आपका परम जगत आपका मालिक भगवान हो गए सीधी बात है। तो हम जगत में है ना और जगत के मालिक परमात्मा तो हमारे मालिक परमात्मा हो गए तो हम परमात्मा के हैं। ये अगर मान ले तो बहुत काम हो जाएगा बहुत हम परमात्मा के हैं और हम परमात्मा के हैं और एक बात ये समझ लें कि परमात्मा हमारा है बहुत सीधी बात क्योंकि परमात्मा कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन ये अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है तो हम परमात्मा का अंश में जैसे पिता का अंश पुत्र होता है जैसे हमारे पिता परमात्मा हुए तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु तो जगत परमात्मा का है तो हम परमात्मा के जगत परमात्मा का है तो हम परमात्मा के हैं। अब एक बात नहीं गई चार बात हम एक नहीं कर लेंगे परमात्मा हमारा है जगत हमारा नहीं है जगत हमारा नहीं है हमारे मालिक परमात्मा हमारा परमात्मा है। तो ये 5 बातें हो गई परमात्मा हमारा ये 5 में तो हमारा है ये बात बहुत बढ़िया है। मीरा भाई क्या कहती है मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा ना कोई ये मीरा भाई का स्वरूप हो गया कितना ऊंचा हो गया कितनी श्रेष्ठ बात बहुत ऊंची बात है मेरा परमात्मा है तो ऐसा मानते ही है। अब थोड़ी सी कसर है कि दूसरा न कोई तो दूसरा हमारा कैसे होगा जगत के मालिक परमात्मा तुम मालिक कैसे हो जाओगे दूसरा कोई हमारा नहीं है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई और मेरा कोई नहीं है। क्यों जगत में चीज मेरी कैसे, सब चीज परमात्मा की है, हम परमात्मा के हैं, तो मेरी तो कोई नहीं है। तो मेरा तो केवल परमात्मा ही है और कोई मेरा नहीं है। कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सुगम बात है। इसमें कोई कठिनता नहीं होती। संपूर्ण जगत के मालिक परमात्मा है तो हमारे मालिक परमात्मा है ही। तो परमात्मा है मालिक तो हम मालिक कैसे बने? तो ये जगत हमारा नहीं बने, परमात्मा हमारे हैं। तो परमात्मा हमारी ये बात बहुत अच्छी है, चीज है। अब इसमें दूसरा नहीं, कहीं दूसरा हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके मालिक तो परमात्मा है। अब परमात्मा की चीज को अपनी कैसे माने? तो सब परमात्मा की है, परमात्मा हमारी है। बहुत सरल बात है ये। अगर धार कर लेने निहाल हो जाए एकदम, निर्ममो निरहंकार हो जाएगा। तो कर्मयोग में भी, भक्ति योग में भी, ज्ञान योग में भी निर्मम निरहंकार होना है। तो निर्मम हो गया, मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा हो गया, भगवान मेरा हो गया, भगवान मेरा नहीं, भगवान का तो संबंध मेरा पर नहीं, आत्मीयता है। एक मेरा होता है, एक आत्मीय होता है। आत्मीय अपना खास, आत्मा अपना, और एक मेरापन होता है, ये पकड़ा हुआ था, मेरापन छूट जाता है। तो गीरा भाई जो मेरा कहते हैं वो आत्मी है, भगवान मेरे हैं, गिरधर गोपाल मेरे हैं। तो मेरे भगवान का तो भगवान में साथ मेरापन है, ये बांधने वाला नहीं है, मुक्ति देने वाला है। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या? हाँ, ये बात बहुत बात है। अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सीधी बात है, कैसी बढ़िया बात है। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो मेरे भगवान है, मैं सेवक हूँ। अब संसार मेरा नहीं है, निहाल हो गई, पूर्णता हो गई। इसको मान लें। यहां से सुन करके एक एक भाई एक बहन बैठ कर विचार करे कि भाई हमारे तो भगवान है, हम तो भगवान के हैं, पर भगवान हमारा है। भगवान में तो सब संसार है, पर मेरा तो केवल परमात्मा ही है, और मेरा तो कोई है नहीं। सीधी सरल बात, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। शरीर को मेरा मानते हैं, ये मानना सही नहीं है। मेरा मानना तो शरीर पर हमारा अधिकार रहना चाहिए, हक रहना चाहिए। और मेरा अधिकार हो तो फिर मेरे बस में शरीर है, जैसे शरीर को चाहूं जैसे ही रख लूं, चाहूं जैसे ही बना लूं, ये किसी हाथ की बात नहीं। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये परमात्मा के है सभी। मेरा तो केवल परमात्मा है और मेरा कोई नहीं है, और मैं परमात्मा का हूं। तो निर्मम निर्भ हो गया, निर्मम हो गया, निरहंकार क्यों? अस अभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो मैं परमात्मा का हूं, ये अहंकार हुआ। तो अपने कहते हैं वे ज्ञान से अहंकार घटता है, कर्मयोग से अहंकार शुद्ध होता है, और भक्ति में अहंकार बदल जाता है। ये तो बात कई बार कही है, सीधी बात है। तो अहंकार नहीं रहा कुछ, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, असाभिमान जाए नहीं मोरे। ये अभिमान कभी ना मिटे, तो ये अभिमान निर्भिमान होंगे। जैसे माता पिता का लड़का होता है, ऐसे हम भगवान के हैं, तो माँ बाप हमारे भगवान है। माता पिता का भगत कोई हो, ठीक पिता का भगत, उससे पूछे कि तुम कल क्या करेगा, तो मेरे को पता नहीं। असली पितृ भक्त का उत्तर यही है, अब मैं क्या करूँ, मेरे क्या पता क्या करूँगा, अब पिताजी क्या कहेंगे, जो कहेंगे सो करूंगा, पहले कैसे कह दूंगा, मैं कौन करूंगा। मैं तो सर्वथा वो पिता का हो गया, ऐसे भगवान का हो गया, अब मौज हो गई, भगवान क्या करे काम करें, ये भक्त हो गया बार। कितना सस्ता, कितना सरल, कितना तो ये बात सरल है, सीधी है, बहुत श्रेष्ठ है। अब इसको स्वीकार कर रहे हैं आप हैं तो ऐसे ही परमात्मा कहीं है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि शरीर आदि ये संसार का है, तो आपका हुआ संसार का हो गया, परमात्मा का हो गया, स्वयं परमात्मा आने से तो आप परमात्मा के हो गए, अब परमात्मा के हो गए तो बाकी कुछ नहीं रहा। जैसे लड़की अपनी है तब तक उसकी चिंता है, और जब ब्याहदी कन्यादान कर दिया तो चिंता मिट गई, ऐसे अपने भगवान के साथ संबंध हो गया तो हमारी चिंता मिट गई। हम तो भगवान चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल गुर मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो चिंता दीन दयाल भगवान जय चिंता, जो जाको शरण लियोर ताका ताकी लाज, उल्टे दल मछली चलेर बेहो जात गजराज। तो फल सब जिम्मेवारी भगवान पर आ गई, शब्द भी भगवान पर आ जाने कुछ करें भगत है, और भगत क्या होता है, सब तो भगवान का है, भगवान मेरे है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का भगवान मेरे, मौज हो गई। आज से ही हम तो निहाल हो गए, तो भगवान हमारे, हम भगवान के, कैसी मौज है। जैसे लड़की का ब्याह होने पर निश्चिंत, लड़की भी निश्चिंत, माइत भी निश्चिंत, ऐसे हम भगवान के तो हमारे घर के हम सब निश्चिंत। अब क्या करें कि जो भगवान का क्या करता है, भगवान का भगत वो करे और क्या करे, जो भगवान का भगत नहीं करता वो नहीं करेंगे, सब सुधर जाएगा। तो बड़ी सरलता से, बड़ी सीधी रीति से हम भगवान के हैं, ऐसा अभिमान जाए नहीं, भोरे भोरे भूल करके भी अभिमान न जाइए, कभी भूल करके भी, सपने में भी कभी, तो कैसे जाएगा, कैसे भगवान के और किसके होंगे बताओ, और हम कैसे हो सकते हैं दूसरे के, हो ही नहीं सकते। ये तो बात भूल थी मिट गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई, भगवान की याद आ गई। तो मोह था, भगवान को भूले थे, ये मोह था, अब स्मृति याद आ गई, वो हम तो भगवान के हैं। जाति के वर्ण के आश्रम के हुए थे, उसके नहीं हम तो भगवान के। ये तो यार नौकरी जैसे करता है आदमी, मिल में नौकरी करता है तो मिल को कर्मचारी माना जाता है, रेलवे में नौकरी करता है तो रेलवे का कर्मचारी, रेलवे लेबर है, कैसा तो ऐसे संसार काम करते हैं, इस संसार के है नहीं, संसार के ये तो थोड़े काम बने हुए संसार के, भगवान है। आप कहीं नौकरी करके पिता के न होकर थोड़ी होते, पिता के होते हुए ही रेलवे के नौकर बन जाते हैं, ऐसे भगवान के होते हुए मनुष्य बन गए, ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, स्त्री स्त्री बन गए पुरुष बन गए ये बढ़िया हुआ है, है तो हम भगवान के, भगवान के हैं ये तो असली बात है, ठीक बात है, मर्म की बात है, भीतर की बात है, वास्तविक बात है। तो वास्तविक बात का पता लग गया, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, संसार का मन मोह है, भगवान का मानव ज्ञान है, मौज हो गई, फिर आप से आप सब काम ठीक होंगे, आप से आप बिना की ये बताया जाए ना, वो बींद बढ़ जाता तो वैसे कहता है, जो बढ़ जाता फिर वैसे ही, तो हम सदा के लिए भगवान के हैं, अपने सुधार में है, अपनी उन्नति में है, अपने साधनयुक्त होने में बल नहीं है हमारा, बल तो हमें से बल नहीं है, भगवान में बल है तो भगवान के बल का सहारा ले लिया, अब भगवान की कृपा से होगा, जब भगवान की कृपा ले ली तो फिर काम सब हो जाएगा, जब लग गए अपनों बल बढ़ते हो नेक सरे नहीं काम, अरे निर्बल है बलराम पुकारो आशीर्वाद है नाम, तस काम हो गया, बस भगवान का प्रभाव है, भगवान की शक्ति है, वो सब ठीक करते है, तो हमारा काम भगवान करेंगे, भगवान के हो गए अब भगवान ही करेंगे और कौन करेगा, मौज हो गए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक सुत पितु मातु भरोसे रहे असोस बने प्रभु पोषे, सेवक सुत पितु मातु भरोसे, लड़का माँ बाप के सेवक से पानी प्राणी मालिक के रहे असोच बने प्रभु पोषे, अपना सोच अपनी चिंता ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, कितना काम बढ़िया बन गया, एकदम निहाल हो गए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं मानसो भगवान कहते हैं भगत के रहे ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रह परमात्मा का अंश है, इसमें कोई विवाद नहीं है, मतभेद नहीं है, सब जगह कई जगह मतभेद होता, जीव रे स्वरूप में मतभेद है, ईश्वर के स्वरूप में मतभेद है, माया के स्वरूप में मतभेद है, परंतु भगवान के इसमें कोई मतभेद नहीं, एक बात इसको नहीं मानते उनकी बातें अलग है, जो मानते उसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई मत ऐसा नहीं कि भगवान के नहीं है और किसी के है, हम केवल भगवान के हैं, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, मस्त हो जाए, मैं सेवक रघुपति पति मारे, हर्षम आज ऐसी आनंद की बात हो गई कि हमारा दुख जरूर दूर हो गया, आज तो मौज हो गई, अब हमारे हमारी चिंता हमारे को नहीं रही, किसको चिंता दी इन दयाल को वो मनुष्य आनंद, हम चिंता क्यों बने, जो जाको शरण ताकत आपकी लाज, अपने तो उसी आज्ञा पालन कर रहा है, शास्त्र की आज्ञा, संतों की आज्ञा, कुटुंब की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा, उसी अनुसार चलना, अपने अपने कोई आपत्ति नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, अपने सोच मौज हो गई, कहना करता है ना आज्ञा पालन करता है, उसमें मौज बहुत है, लोग तो समझ आए स्वतंत्र था, हम तो कहते हैं बड़ी स्वतंत्रता है, बड़ी मौज है, एक बात सेठ जी ने कही थी कि महाभारत पढ़ा, पिताजी ने कहा महाभारत पढ़ो, महाभारत पढ़ा तो उसमें पतिव्रता की बात आती, तो शेर जी कहते मेरे मन में एक स्त्री होने में बड़ा अच्छा है, सुनिए अपने कुछ कर रहे नहीं, अपने कुछ कर रहे नहीं। ऐसे बेटा बनने में ऐसी बात है, स्त्री बनने में ऐसी बात है, माँ बाप का पुत्र बनना ऐसी बात है, ऐसे गुरु और चेला बनना ऐसी बात है। उस बात में हो गया बैल आफत उठी सब अपने को आफत गई, तो मैं भगवान का हूँ फिर आफत क्या अपने ही नहीं। मौज हो गया, आनंद हो गया, मैं सेव करूंगी पति पति मोरे। तो भगवान जाने हर डर गुरु डर जगत डर डर कर नहीं मैं सार रज्जब डरिया सो गया गाफर खाई मार। हर डर गुरु डर जगत डर कैसे जगत कैसे करे भाई ठीक तरह से सावधान हो सावधान सावचेत राम नाम के मोर्चे खबरदार न रहो चला जाए वैकुंठ में फलान पकड़े हुए खबरदार खबरदार। रात्रि को पहरा लगाते हुए रात्रि में पहरा लगाने वाले गांव में यही बोलते हैं खबरदार खबरदार मन जागत रहो सावधान रहो भाई सावधान रहो। जागत नगरी में चोर न लागे जागत नगरी में चोर न लागे जग मारे ला जम दूता जागिया गोरखनाथ जग सूता जागिया गोरखनाथ जग सूता। जगरी जागत नगरी में चोर न लागे जग मारे ला जम दूता हम जागृत दिल में जागृत रहिए बंदा हेत प्रीत हरिजन से करिए परिहरिये बंदो दिल में जागृत नहीं है बंदा तुम जागृत रहना हम भगवान ही भगवान हमारे अजिया गज मस्तक चली निर्भय को बनवा मौज हो अब निर्भय आजादी पूरी मौज रहे आते मैं सेवक सुख पति पति मोरे आनंद हो गया सदा के लिए कृतकृत हो गया मौज हो गई। छोरी को ब्याह दिया तो बस ठीक हो गया बस मौज हो गई अब चिंता मिट गई। लड़की घर पर ही बैठी है पर चिंता नहीं है चिंता घर पर से गई छोरी तो घर पर है पर चिंता घर पर से गई चिंता नहीं गई। विश्वास नहीं होते हुए तो ये संसार किसका है कोई वस्तु होती है उसका मालिक होता है बनाने वाला होता है कोई तो ये यदि पृथ्वी चंद्रमा सूर्य जल समुद्र ये किसका है बताओ। तो जिम्मेवारी और जिम्मेवारी क्या है आपको और कोई जिम्मेवारी है ही नहीं एक जिम्मेवारी अपनी चाल ठीक करो और क्या जिम्मेवारी बताओ ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने रामानंद आनंद सार शिवया सर श्री काज सिमरो चाहवे सिमरो काल ही सावे सिमरो आज और चाल तो सुधारनी पड़ेगी संसारी दृष्टि से चाल सुधारनी है व्यवहारिक दृष्टि से चाल सुधारी है परमार्थ दृष्टि से चाल सुधारी है और करने ही क्या बताओ और क्या धंधा है बताओ धंधा तो एक ही है और तो सुधारना ही पड़ेगा ये तो परी है चाहे परमात्मा मानो चाहे मत मानो चाल तो सुधारनी पड़ेगी ना चाल सुधारने के सिवा कोई काम है ही नहीं अपना जो काम आप बताओ क्या है सब काम बड़ा बनाया है केवल अपना आचरण है अपना भाव ये सुधारना है और हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं है अपना आचरण सुधारना है ये जिम्मेवारी है तो मौज हो गई हमारे आनंद हो गया कैसी चीज बढ़िया है मेरे तो घर धर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो इसीलिए भक्ति की बात है, नहीं तो दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं, हमारे तो गिरधर गोपाल भगवान ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण।